kotungisanga mingi mote na meminga moya kolinga yo bolingo bolingo outa wapi nalinga kia solo kobala milena nana bokilo toyokanaki koyebate bokilo tebe azali moteki ya bana milena bokilo alingi na sopela ye mbongo nyonso nga nazwaka milena bote abotela ngai mwana amonela ye mpasi na kobokolo ata koboyi nanga likambo te botika na bokolo oya ngai mwana naloba mingi te maria bokilo dede bongola makanisi lelele atako bisoko ekauka mpona nzala bokilo okoki kosala boye te otindaka milena apesa zemi na moto ya mosolo ngai kotata ya mwana nanu na kufi te milena misoko ekauka mpona nzala bokilo okoki kosala boye te otindaka milena apesa zemi na moto ya mosolo ngai kotata ya mwana nanu na kufi te milena nakomi tuna mingi bokilo nasali nini nayeba sebimi yene longi mpona koluka mbongo akeba mbongo na mokili ezali chance a la vie oyoka na motema nakokanisa bolingo yanga na milena natuna uo na motema nakokanisa bolingo ya mwana nanga nalinga mwanae Pas si mingi.